zapytać, bo stosuje niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2000 jednostek witaminy D. Super! Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 14 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Bruksela pozytywnie ocenia zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, mówi o tym w czasie wizyty w Warszawie wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Prezydent Andrzej Duda w kwaterze głównej NATO ponowił apel o zwiększenie wydatków na obronność. Od kwietnia będzie nowa lista leków refundowanych. Na koniec serwisu sprawdzimy, którzy pacjenci najbardziej na tym skorzystają. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova oświadczyła, że ma nadzieję, że reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce będzie przebiegać sprawnie. Podczas wizyty w Warszawie zadeklarowała gotowość współpracy z polskim rządem. Na jakim etapie jest reforma praworządności? To sprawdziła Sylwia Białek. Minister Sprawiedliwości powiedział, że w Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o KRS-ie, a kolejne rozwiązania są w przygotowaniu. Wykonanie tego planu działania jest istotne, ponieważ od tego zależy, czy procedura z artykułu 7 będzie wciąż toczyła się w stosunku do Polski. Vera Jourova podkreślała, że w tym procesie nie chodzi o Brukselę, ale o polskich obywateli, którzy, jak dodała, zasługują na silną demokrację i niezależny wymiar sprawiedliwości. Cieszymy się, że plan działania jest przygotowany i mam nadzieję, że polski rząd będzie mógł zrealizować ten plan tak szybko, jak to jest możliwe. Adam Modnar powiedział, że dziś jest bardzo ważny dzień dla prokuratury. Na stanowisko prokuratora krajowego został bowiem powołany Dariusz Korneluk. Modnar zaznaczył, że odbyło się to w wyniku otwartej procedury, w której mogli uczestniczyć prokuratorzy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ponowił w kwaterze głównej NATO w Brukseli apel o zwiększenie wydatków na obronność. Jego propozycja przewiduje, by natowski wymóg minimum, jeśli chodzi o nakłady, został zwiększony z 2 do 3% PKB. Jak tłumaczył po rozmowach z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem, jest to konieczne, kiedy za natowską granicą Rosja rozpętała wojnę. Potrzebujemy większych zasobów militarnych, dzisiaj potrzebujemy więcej amunicji, dzisiaj potrzebujemy bardzo aktywnej polityki, także badań. Jeżeli chodzi o nowe rodzaje uzbrojenia, dzisiaj potrzebujemy odtworzenia w dużym stopniu przemysłu militarnego, a to wszystko oznacza konieczność podniesienia wydatków na obronność. Prezydent przypomniał, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o wydatki na obronność w NATO i przeznacza na ten cel ponad 4% PKB. Mieszkańcy Warszawy pożegnali na cmentarzu północnym 25-letnią Lizę. Pod koniec lutego kobieta została brutalnie napadnięta w centrum stolicy. Po kilku dniach w szpitalu kobieta zmarła. Przed uroczystością pogrzebową zebrani mogli wpisać się do specjalnej księgi kondolencyjnej. Jestem z Białorusi. Liza tak samo była z Białorusi. Ja miała ogólnie jechać do domu na urlop ciszej, ale wymieniła bilet, żeby jej pożegnać, bo ona już nigdy nie wróci do domu. Jestem tutaj, ponieważ się sprzeciwiam przemocy wobec kobiet. Znałam Lizę bezpośrednio i się przyjaźniliśmy przez 3 lata. Była bardzo otwarta. Nigdy coś złego by nie zrobiła. Rzadko takich jakichś osób spotykasz w życiu. Sprawca, 23-letni mieszkaniec Warszawy, Dorian S., został zatrzymany po kilku godzinach od zdarzenia. Obecnie przebywa za kratami. Grozi mu to żywocie. 33 nowe terapie znajdują się w projekcie listy leków refundowanych, która ma obowiązywać od 1 kwietnia. Nowe programy lekowe dotyczą przede wszystkim terapii w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii oraz chorób rzadkich. Barbara Góra. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła na konferencji prasowej, że to największe rozszerzenie list refundacyjnych od 2012 roku. Rzeczywiście pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie lekowe. Minister przedstawiła dwie tak zwane listy polskich leków. To, na co czekał polski przemysł farmaceutyczny, tak zwana lista polskich leków. A właściwie dwie listy. Od 1 kwietnia będzie refundowana nowa terapia w przypadku zaburzeń lipidowych u pacjentów pediatrycznych oraz rozszerzone będą wskazania do jej stosowania u dorosłych. Rozszerzone będą też wskazania do stosowania Flozyn u chorych z niewydolnością serca. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis Sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej i europejskich pucharów. W Lidze Europy awanse do ćwierćfinału wywalczyła Marsylia, choć przegrała 1-3 z Villarreal. Olimpik pierwsze spotkanie wygrał 4-0. Dalej gra też AC Milan, który pokonał Slavię Praga 3-1 i West Ham, który rozgromił 5-0 Freiburg. W bramce Młotów cały mecz rozegrał Łukasz Fabiański. W Lidze Konferencji dalej grają m.in. Fiorentina czy PAOK. Przed momentem rozpoczęły się kolejne spotkania, jeżeli chodzi o te ciekawsze, to Atalanta Bergamo gra ze Sportingiem, Brighton za AS Romą, a Liverpool ze Spartą Praga. To Liga Europy. W Lidze Konferencji Aston Villa podejmuje Ajax, a klub Bryś pogromce Legii Warszawa Molde. Tymczasem jutro wraca piłkarska ekstraklasa. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji czekają nas derby Poznania. Lech zagra z Wartą, która od 8 meczów nie potrafi zdobyć choćby punktu w starciu z Kolejorzem. Uważam, że każda pasa ma swój koniec i może Lech zakończy pasę bez strzelonej bramki, ale my może zakończymy tą pasę bez punktów. Zapowiada trener Warty Dawid Szulczak. Ten mecz jutro o 20.30, a wcześniej o 18.00 Zagłębie Lubin zagra ze Stalą Mielec. Jeszcze koszykówka. BC Polkowice wywalczyły Mistrzostwo Polski. W drugim finałowym meczu pokonały AJP Gorzów Wielkopolski 83-79. W rywalizacji do dwóch zwycięstw koszykarki z Polkowic wygrały 2-0. Myślę, że zadecydowało przede wszystkim doświadczenie i tego doświadczenia mamy trochę więcej niż zespół z Gorzowa i mimo, że było ciężko, było bardzo ciężko, to dzisiaj się cieszymy z tego zwycięstwa i cieszymy się z Mistrzostwa Polski, szczególnie, że ten sezon jest tak krótki, więc bardzo nam zależało, żeby do tego kolejnego przystępować już jako Mistrz Polski. Mówił trener z Polkowic Karol Kowalewski. W gorszym nastroju była zawodniczka AJP Anna Jakubiuk. Na pewno są mieszane uczucia. Wiadomo, że każdy chce wygrać, tak? Bardzo liczyłyśmy na tą wygraną, żeby wrócić do Polkowic na ten trzeci mecz. Zagrałyśmy naprawdę fajną pierwszą połowę, prowadziłyśmy od samego początku. Tym bardziej pozostaje niedosyt. Jednak jestem bardzo dumna z całego zespołu i myślę, że to drugie miejsce też jest wielkim dla nas osiągnięciem. Także naprawdę jestem bardzo szczęśliwa z tego srebrnego medalu. Dla polkowiczanek to już piąty tytuł w historii. Po ostatni sięgnęły w 2022 roku. Jutro na niebie chmury, miejscami może być mglisto. Po południu na zachodzie spadnie deszcz. Będzie od 9 stopni na wschodzie do 18 na południowym zachodzie. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, że dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest. Wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl.

Zbliża się kwadrans po dziewiątej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman ponownie. Zapraszam na drugą część audycji. Kilka dni temu zmarł Karl Wallinger, walijski muzyk, lider zespołu World Party. Zaczynał The Waterboys, nagrał z tym zespołem dwie płyty, uczestniczył w wielu koncertach tej formacji, a później założył World Party. Przed chwilą Ship of Fools z debiutanckiej płyty World Party Private Revolution z roku 1987. Za chwilę jeszcze dwa fragmenty twórczości Karla Wallingera i World Party. Najpierw piosenka, z której przebój zrobił Robbie Williams. Posłuchamy oczywiście wersji oryginalnej, czyli World Party, a później największy przebój już właśnie tego zespołu. She's the one. years ago. Hey, looked out through a glassless window. All that he could see was bad and long. Beautiful green fields and dreams, and learned to measure the stars. But there was a worry in his heart. Is it like today, world party? A wcześniej She's the One. Sytuacja z nagraniem piosenki She's the One przez Robiego Williamsa nie była do końca czysta, bo wykorzystał paru muzyków z zespołu Wallingera, ale tantiemy, które wkrótce zaczęły wpływać na konta autora, pozwoliły mu dostatnio przeżyć jakiś czas, no i zapomnieć o urazie. Więcej muzyki World Party w sobotnim rannym wzmacniaczu. Skoro jesteśmy w latach 90., to warto odnotować fakt, że dziś mija rocznica płyty, a właściwie premiery płyty Morrisseya, jednej z tych najbardziej znanych, Vauxhall and I. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you help you to grow, and then you find out for yourself. Then you'll see the glass hidden in the grass. You'll never believe me, so why don't you find out for yourself? Sick down to my heart, that's just the way it goes. Some men here, they know the full extent of your distress. They kneel and pray and they say, long may it last. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. Bad scenes come and go, for which you must allow. Sick down to my heart, that's just the way it goes. My mistakes, I know exactly what they are. And what do you do? Well, you just sit there. I've been stabbed in the back so many, many times. I don't have any skin, but that's just the way it goes. Why don't you find out for yourself? A wcześniej The More You Ignore Me, The Closer I Get. Płyta Vox Hall and I ukazała się równo 30 lat temu i dotarła na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów albumowych. Natomiast pojutrze mija ćwierć wieku od premieru jednej z najlepszych płyt grupy Deus. Crack all week. Yes, I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I found something to look for. Can't decide, 'cause I might find to stroll behind is better than to scroll, just like I did before. It wouldn't be true, not towards you, to say that I'm staying. And on every single impulse and every other move I react. And any old creek with changing technique, you'll see me playing. After any old motherfucking roll, I'll be back. Is it you want me to be thinking of. I'll put on a movie, I'll play something groovy as a matter of service. And I'll chuckle when you smile as a matter of love. And you know it's not my style to be giving up. In my side, I had enough. This time I'll go for an instant street. This life's a soulless excuse for all abuse and caresses. The fly speck windows and the stinking lobbies, they'll remain. Pojutrze mija 25 lat od premiery płyty The Ideal Crush, a utwór Instant Street, który przed momentem wybrzmiał, świetnie się również sprawdza w warunkach koncertowych. Pojutrze również mija 20 lat od premiery jednej z najlepszych płyt w całym dorobku Sufjana Stevensa. Tytuł albumu Seven Swans. I can see a lot of life in you. dress looks nice on you. Yes, I can see a lot of life in you. I can see a lot of life in you. Yes, I can see a lot of life in you. Sufjan Stevens, płyty Swan Songs. Dwa utwory. The Dress Looks Nice on You i To Be Alone With You. Pojutrze mija 20 lat od premiery tego albumu. Pozostajemy przy folk rocku, ale troszkę odmiennym. Zajrzymy teraz na płytę zespołu Beirut, która ukazała się przed paroma miesiącami. Take tonight to your So Many Plans, a wcześniej Hatzel, czyli utwór tytułowy z albumu grupy Beirut. W programie trzecim słuchali Państwo audycji GH Plus w tonacji Trójki, którą zrealizował Michał Jakubik. Do końca jeszcze kilka minut i tych kilka minut spędzimy przy muzyce grupy Smile z płyty Wall of Ice. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.